Chodź w ramiona pierdolona, zatańczymy sobie walca. Ja cię klepnę raz po piździe, ty mnie klepniesz raz po jajcach. O kurwa, jaki piękny walczyk. Po chuju, mnie się z panią tańczy. Ty kurwo, nie depcz mi po palcach, bo jak ci wyjebie, to nie skończysz walca.